Radio.pl oraz w kasie przed koncertem. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie po śmierci irańskiego generała. Przed eskalacją przemocy ostrzega szef Rady Europejskiej. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanej matki, która urodziła strute alkoholem dziecko. W Innsbrucku kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata. Za chwilę relacja naszego reportera. Antyamerykańskie manifestacje w Teheranie. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi protestuje po zabiciu Kasema Sulejmaniego. W Jemenie szyicka milicja Houthi ogłosiła, że odpowiedzią powinny być ataki na bazy USA, a przywódca Hezbollah oświadczył, że pomszczenie Sulejmaniego jest zadaniem wszystkich bojowników. Przed eskalacją przemocy ostrzega szef Rady Europejskiej Charles Michel. To pierwsza reakcja przedstawiciela unijnych instytucji na zabicie irańskiego generała. Przemoc, prowokacja i odwet, których byliśmy świadkami w Iraku w ciągu ostatnich kilku tygodni, muszą być zakończone, napisał szef Rady Europejskiej. Należy uniknąć za wszelką cenę dalszej eskalacji konfliktu. W oświadczeniu czytamy też, że Irak jest krajem, w którym sytuacja jest niestabilna, że zbyt wielu przedstawicieli irackiej milicji spowalnia proces powrotu do normalnego życia obywatelom Iraku. Ryzyko to, jak napisał szef Rady Europejskiej, wybuch przemocy w całym regionie i wzrost sił terrorystycznych, które w czasach napięć religijnych i nacjonalistycznych są coraz potężniejsze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Reuters pisze, powołując się na Pentagon, że Sulejmaniego i jednego z dowódców irackiej milicji zabito za pomocą precyzyjnego ostrzału z drona. Według Izraela generał miał przygotowywać zamachy na amerykańskich dowódców i dyplomatów. Associated Press zaznacza, że to może być punkt zwrotny w sytuacji na Bliskim Wschodzie i na pewno spotka się z ostrym odzewem ze strony Iranu i sił przez niego popieranych przeciwko interesom amerykańskim i izraelskim. Wracamy do kraju. Nie będzie kary dla nietrzeźwej matki, która urodziła pijaną dziewczynkę w miastku na Pomorzu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie narażenia dziecka na utratę życia lub zdrowia. Więcej na ten temat Paweł Droszcz z Radia Gdańsk. Jak tłumaczy Michał Krzemianowski z prokuratury rejonowej w Miastku, zgodnie z prawem dziecko staje się dzieckiem w chwili rozpoczęcia akcji porodowej. Tymczasem kobieta spożywała alkohol w ciąży, a wtedy jej zachowanie dotyczyło płodu. Nie uznano tego za przestępstwo. Dziecko przyszło na świat w 7 miesiącu ciąży z wadą serca i alkoholowym zespołem płodowym. W czasie śledztwa ustalono jednak, że w domu rodzinnym Justyny S. dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej ze strony jej ojca. Wiesław K. miał znęcać się nad rodziną przez 2 lata, został oskarżony. Sprawę skierowano do sądu. Mężczyźnie za znęcanie się nad córką i konkubiną grozi 5 lat więzienia. To jedno z największych wyzwań logistycznych w polskiej służbie zdrowia. Rozpoczyna się drugi etap przenośni Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od wtorku do czwartku do nowej siedziby trafi około 200 pacjentów i 14 oddziałów, mówi dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. To są niestety najcięższe oddziały, czyli mówimy o oddziale neurologii, neurochirurgii, oddziale intensywnej terapii, 2 kardiologiach, toksykologii, oddziale internistycznym. To są transporty, które w większości są transportami z lekarzami. Tu nie ma możliwości przewiezienia naraz większej grupy pacjentów, tylko 1 karetka, 1 pacjent. Na dobę zamknięty zostanie szpitalny oddział ratunkowy. Kwestia zamknięcia SOR-u jest dużo mniej ryzykowna niż utrzymywanie otwartego SOR-u, a jednocześnie jego przenoszenie. To wymagałoby tak naprawdę stworzenia 2 SOR-ów, a do tego nie ma ani ludzi, ani sprzętu. W październiku na krakowskim Prokocimiu otwarty został jeden z największych i najnowocześniejszych szpitali w Europie. Na 15 hektarach powstało 10 połączonych budynków, w których mieści się prawie 1000 łóżek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w przeważającej części kraju pochmurno i deszczowo, słonecznie jest na południu i wschodzie, na termometrach od 1 stopnia na plusie w Zakopanem do 7 w Jeleniej Górze. W nocy maksymalnie 3 stopnie, sporo chmur i opady, jutro bez słońca, za to z deszczem. Deszczem ze śniegiem i samym śniegiem do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne.

Whisper Who Does, część pierwsza suity do filmu Live and Let Die. Oczywiście najbardziej pamiętliwe czy pamiętne są jego dokonania z Beatlesami wtedy, kiedy wprowadzał do muzyki popularnej zupełnie nowe instrumenty, aranżując na przykład dla nich smyczki. Tak było w przypadku rewolucji z Yesterday, drugiej jeszcze większej chyba rewolucji z Eleanor Rigby. Choć są tacy, którzy uważają, że jego najwspanialszym aranżem smyczkowym dla zespołu jest to nagranie. Myślałem, że zestawienie dwóch wersji tego utworu, tej pierwszej, która jest w zasadzie demówką, ale gra tu cały zespół The Beatles, z tym, co zrobił z tym numerem George Martin, aranżując smyczki i aranżując chór zespołu Michael Summers Singers, przeobrażyło go nie do poznania. Thank you. George Martin zachęcał Beatlesów do eksperymentów i znosił ich najdziwniejsze zachcianki, jak ta, kiedy w czasie nagrywania utworu I'm the Walrus John Lennon włączył po prostu BBC, gdzie właśnie na żywo wystawiano Szekspira i fragment tej sztuki włączył do utworu. Gdyby tak bardziej pokręcił i trafił na program trzeci Polskiego Radia. Z George'em Martinem miałem okazję spotkać się tak naprawdę, żeby przez chwilę porozmawiać tylko raz w roku 2006. To było z okazji musicalu Love, który przygotowywał na potrzeby Cirque du Soleil w Las Vegas. Do tej rozmowy chciałbym jeszcze wrócić, ale teraz powiem tylko próbkę jego wspaniałego angielskiego humoru. W którymś momencie, ponieważ praca przy tym musicalu wymagała przekopania się raz jeszcze przez wszystkie taśmy z nagraniami Beatlesów, pokiwał głową i powiedział: posłuchałem raz jeszcze tej całej muzyki. To był bardzo dobry zespół. Oto jego aranż do Eleanor Rigby, ale tylko smyczki, które wymyślił do utworu. Bez zespołu robią wstrząsające wrażenie. Thank you. Oczywiście Beatlesowski katalog nagrań zrealizowanych przez George'a Martina przyćmiewa wszystko, co udało mu się zrobić w życiu, ale zrobił oprócz tego całkiem sporo, w tym wiele wspaniałych płyt, których wybrałem dwie. Pierwsza to Blow by Blow Jeffa Becka. Thank you. Właśnie minęła 14.30. W programie trzecim Polskiego Radia obchodzimy 94. urodziny George'a Martina. Podobno Jeff Beck zatrudnił Sir George'a do pracy nad swoim albumem po usłyszeniu tego, co zrobił z drugim składem Mahavishnu Orchestra w swoim własnym Air Studios, studio, które wybudował w przerobionym specjalnie w tym celu starym angielskim kościele w Londynie. Studio, które pozwoliło mu się uniezależnić od kontraktu z EMI, który przez lata był dość skandaliczny, jeżeli chodzi o wkład Martina w produkcję muzyki chociażby Beatlesów. Londyńska Orkiestra Symfoniczna zaaranżowana przez Sir George'a i jego produkcja, płyta Apokalipsa Mahavishnu Orchestra. No. Sam Sir George Martin określał tę płytę zrobioną z Mahavishnu Orchestra jako jedną z najlepszych płyt, jakie udało mu się w życiu stworzyć albo dołożyć do niej ręki. Taką płytą była też ścieżka dźwiękowa filmu rysunkowego z Beatlesami Żółta Łódź Podwodna. Oprócz piosenek zespołu, które tam trafiły, jedną stronę ścieżki dźwiękowej wypełnia cykl muzycznych suite, w których George Martin obrazuje ten absolutnie niesamowity, psychodeliczny świat, który w filmie jest zawarty. My posłuchamy współczesnego wykonania nagranego w Berlinie przez niedawnego gościa Trójki, czyli Craiga Leona, który z berlińskim zespołem, z Berlińską Orkiestrą Symfoniczną postanowił zabrać za muzykę filmową Martina i kilka lat temu nagrał płytę z tymi właśnie wykonaniami. Thank you. Na płycie, na której Craig Leon dyryguje George'em Martinem, znalazły się także niewykorzystane ostatecznie w filmie jego szkice muzyczne do filmu The Mission. A oto Beatlesowskie Opus Magnum George'a Martina i zespołu. Stood and stared. face before. Nobody was really sure he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you of bed, dragged a comb across my head, found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late, found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat, found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. W prawej słuchawce skrzypnęło mi krzesło, czyli wszystko w porządku. Podczas wspomnianego już spotkania z George'em Martinem w 2006 roku, podczas wywiadu w którymś momencie wyciągnąłem rękę do mikrofonu, który chciałem poprawić na stole. Sir George Martin też nasze ręce się zderzyły i wtedy on popatrzył mi prosto w oczy i powiedział: nie bój się, ja już nagrywałem dźwięk. Za dzisiejszą tonację trójki dziękuję Bartosz Gil, Michał Jakubik i Piotr Metz. I Sir George Martin, to ostatnia rzecz, nad którą pracował w życiu. Aranżacja smyczków do utworu George'a Harrisona, który trafił w tej właśnie wersji do musicalu Love. The lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. I love floor, and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. Were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Have the mic on the piano quite low, this, just to keep it in like maracas, you know. You know those old pianos. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Ten rejs trwa z przerwami przez wiele miesięcy. Wciąż pasjonuje mojego gościa Wojciecha Pasiecznego. Skąd wypłynęliście? Wypłynęliśmy ze Słubic w Polsce na Odrze. Początkowo mieliśmy zamiar wypłynąć z Nowego Miasta nad Wartą. Niestety okazało się, że w Warcie nie ma wody i nie da się dopłynąć do Odry. W związku z tym trzeba było łódkę przewieźć. Tam w Słubicach została zwodowana. No i ruszyliśmy tak na podbój Europy. Głównym celem jest Paryż, a później zamki nad Larą do Dunaju i Dunajem, dokąd się da. Ta trasa to jest troszkę improwizacja, czy wcześniej przygotowujecie? Każdego roku przed kolejnym etapem ja przygotowuję, to znaczy mniej więcej w zarysach wiemy, jak będziemy płynęli, którędy, natomiast nie wiemy dokładnie, ile nam zajmie czasu dany odcinek, dlatego że to nie jest, jak to moi synowie mówią, cięcie dzidy, czyli my po drodze zwiedzamy wszystkie piękne miasta, a tych wspaniałych miast naprawdę po drodze zobaczyliśmy mnóstwo, bardzo życzliwi ludzie. No właśnie, co ciekawego udało się zobaczyć? Och, to wiele rzeczy, na przykład fantastyczne śluzy. No proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech, nie Hofen jest taka śluza, do której wpływa się do wanny. Jak normalnie do śluzy, gdzie się wpływa do zamkniętego basenu i wodę dopompowują albo opuszczają, natomiast tu się wpływa do wanny i całą wannę z wodą podnoszą na wysokość 60 metrów. I to jest jeszcze konstrukcja mająca kilkadziesiąt lat. Obok budowana jest już nowa, bo ta już nie jest wydolna. Czy fantastyczne mostki w Holandii otwierane jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo panowie na motorowerkach jadą i otwierają kolejne śluzy, zamykają je, jeżeli już tam łódeczki wpłynęły. Po